16. Opšte mesto broj 6. 25 sličica o kraju. Strana 125. 1. Didaskalija. Kod nas to se zove garsonjera, u Engleskoj ime je studio. Soba, kupatilo, mala niša za kuhinju, predsoblja nema. Zidovi zeleno-plavi. Tapete se pri dnu po uglovima odvajaju, ipak ne mnogo. Još uvek se ne primećuje. U uglu futon pokriven crvenom plahtom. Na njemu Lazar spava. Na podu, pored futona, prazna boca Amontillado Sherrya, oborena. Dve čaše na nožicu, prazne. Pepeljara s dve lule. Jedna drvena za duvan, druga keramička s mrežicom. Gomila pikavaca sa i bez filtera. Opušci bez filtera kratki, štedljivi. Ispod pepeljare jedna potkošulja, bela, zgužvana, ne baš čista, proizvedena u Omišu. Evening Standard, okrenut na oglasnu stranicu. Tu je i gomila kaseta, traka, reporterski kasetaš Sony i magnetofon marke Nagra. Mikrofon Neumann. Dijagonalno ka prozoru sklopivi sto za bridž. Na stolu ćirilična pisaća mašina Marica, bugarske izrade, na kojoj ne rade velika slova. Nekoliko svežnjeva hartije preko kojih leži žmirkajući mala, crno-žuta mačka. Ispred stola barska stolica s neravno podsečenim nogama. S druge strane kopija Chippendale fotelje. Pored nje aluminijumsko burence Guinness piva, prazno, prekriveno žutom afričkom aramom umesto stolića. Na stolu pepeljara. Iznad stola, na zidu, plakat. Rab Hochstaplera, Sexus literata, praznoglavaca, puzavaca, pesničkih vojnih liferanata, diletanata, majmunatora, antizenitista, krepandus. U zagradi Zagreb, jedini kulturni centar i velegrad u Evropi, meseca novembra 1922. Sinovi, otac, rodbina te ucveljeni suradnici. Jedini ugao koji je ostao neopisan, pošto u sredini sobe osim plavog veštačkog krzna na podu nema ničega, jeste onaj u kojem je mala kuhinja. U kuhinji šporet na plin, na njemu nešto prljavih šerpi, jedan tiganj pun stvrdnutog izgorelog butera, vatrostalni čajnik pun vode. Pored šporeta mali ružan frižider ofarban nevešto u braun. 2. Sofija. Sofija se zapravo zove Sioban. Ona je iz Irske. Lazar je iz nekog razloga nikad ne zove po pravom imenu. To je vitka, visoka brineta. Mekog lica i osmeha, ali sa izuzetno hladnim zelenim očima. Ona u stvari i nije tu. 3. Lazar. Budi se polako. 4. Čaj. Široke trake toplije vode kao trake krvi u kadi u kojoj leži još topli samoubica, zajedno s mehurićima od dna polako leljujeju ka površini, sve dok se voda ne uzburka. 5. Sofija. Sofija sedi u fotelji zagledana u dve muve što se vrte pod lusterom. Čuje se kako vri voda za čaj. 6. Ulica. Irski pub sav u zelenom, do njega pozorište tricikl. Dućan s gustom rešetkom pred izlogom i prezimenom, sličnom onom koje nosi Lazar, samo napisanim na engleski način, žutom kuglom iznad ulaza za lagaonica, prodavnica novina, duvana i slatkiša. Indus čisti ulicu ispred svoje radnje dugom čvrstom četkom. Promiče kiša. 7. Lazar. Ustaje, odlazi do prozora. Kod nas se prvo izgovara ime ulice, a tek onda broj zgrade. Kiliburn High Road, 198. Singer, kućanski aparati. Znaš da je ovde negde 1944. baš u ovoj radnji žena Miloša Crnjansko kupila šivaću mašinu. Šila je haljinice za lutke, od toga su živeli. Miloš Crnjanski je bio pisac. Veliki pisac. 8. Sofija. Dobro jutro. 9. Lazar. Da. Koga danas zanima Crnjanski? Emigrant. Pih. prilazi stočiću za bridž, podiže opuštenu mačku, nosi je do prozora. Pored prodavnice, novina je francuski restoran. Ispred vrata kafanice ostavljen je galon mleka u plastičnoj boci, okrugli sir u pak papiru, paket ribe, gajbica pečuraka. Odmah pored gomila smeća. Dva čoveka prelaze ulicu. Vidiš, Lajka, ovo je ulica, a ljudi na ulici zovu se uličari. 10. Sofija. Moja mačka se ne zove Lajka. 11. Lazar. Engleska liči na povrće za večerom u nekom pansionu u Bloomsburyu. 12. Sofija. Ustaje, stavlja u čajnik dve kesice PG indijskog. Ne uzbuđuj se, hoćeš čaj? Kako reče Jose Soriano, videli smo se juče u pubu, jesam li ti to pomenula? U vreme Franka 90% Španaca bili su fašisti. Kad je Caudillo umro, 90% Španaca postali su monarhisti. 13. Lazar. U ostalom, kome su potrebni pisci uopšte? Ne samo crnjanski, bilo ko, bilo koji pisac. Reč sofer iz Biblije prevode sa književnik, a ona po korenu znači onaj koji broji, knjigovođa, računovođa. Eto, to ti je pisac. Sumanuti javni beležnik, čije beleške nemaju snagu javne isprave. 14. Sofija. Slušaj, ja sam ti već rekla da ću se udati za tebe. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog te proklete dozvole za boravak. 15. A vreme prolazi. 18. 19.30, 24, 02, 04, 16, a sinoć. Sofija sedi na fotelji zatvorenih očiju. Lazar nežno razgrće njenu kućnu haljinu i klečeći polagano, oprezno, ulazi u nju. Sofija i dalje zatvorenih očiju duboko uzdahne i malo zacvili. Tiho. 17. Džepovi. Prvi, paket srednje finog BH duvana. Drugi, dva omota otoman cigaretnog papira. Treći, istarska kutija žigica. Četvrti, vježbovnik za kr ugarsko domobransko pješčaštvo sa slikama i notama. U smislu nagodbe od 1868. što mu dođe, kako bi se reklo, kao da neko duva u trumpetu. Peti, cigar špic od trešnjevog drveta. Šesti, džepnica od sivog batista. Sedmi, mastiljava olovka slomljena. Osmi, beležnica uvijena u safijan, u njoj samo jedna stranica ispunjena sitnim slovima. Deveti, nekakav račun za preuzvišenu gospođu doktorku Pavlinić, K.P.L. Radajevu iz drogerije, parfimerija Afrodita pri dnu, umrljan krvlju. 18. Kafa. Ja bih kafu. Može ako imaš 50 p da ubaciš u metar za plin. Upravo je presušio. Svu toplu vodu upotrebila sam za čaj. Nemam. Čaj? Upravo je gotov. Čuje se radio. Na francuskom. 19. Katatonija. Crveno. Železnička stanica negde u Galicijskom blatu. On posmatra crveno obojene MAV vagone. Kako prolaze? Proleće dolazi. Osjeća se kako juži. U vazduhu i u kostima se osjeća. Vozovi, vagoni, samo prolaze. Skoro nikad nestaju. Ne ovde. Prevoze ranjenike. Ka zapadu. Ranije su prevozili vojsku ka istoku. I vojska je pevala. Nemci. Mađari nisu pevali. Oni su psovali Lazara zbog njegove domobranske uniforme sa crveno-bijelo-modrom kokardom na ramenu. Lazar se nikad ni na početku nije uzbuđivao zbog toga. Kao što se ni sad ne uzbuđuje zbog vozova s ranjenicima. Njegovo je da, na znak, promeni signal, pomeri skretnicu, to je sve. A crveni signal je lep, kao zalazak sunca. Zalazak sunca na zapadu. 20. Katatonija, plavo. s one strane Drine iz austrijskih rovova izviruju plave uniforme. Neprijatelji. Lazar leži na ovoj strani, također u rovu, noge obmotane iscepanom košuljom utegnute kanapom. Izdišeš mi tu, mamicu ti tvoju, a sa lekarskog te vratilo, kaže oficir u novoj ispeglanoj uniformi s dugmićima i zglancanim kredom. Ustaje momak, staje u stav mirno. Gospodine kapetane, on nije ni stigao do saniteta, otvorite njegove zavoje. I pre nego što kapetan stigne da reaguje, dečak u uniformi, već je pored ranjene noge, odvija trake prljave košulje. Prvo se vide crvi, a potom meso, ono što je od njega ostalo, plavo. 21. Katatonija, belo. Belo, beli kamen, krečnjak. Ljudi vezani žicom dva po dva prilaze jami. Lazar s maljem u rukama gleda u ljude pred sobom i spusti umoran svoju alatku. Čovek, obučen u za nijansu moderniju maskirnu uniformu, zaviče. Udri, nemoj govno štedeti, nisu ni njihovi dedovi nas štedeli 41. 22. Proleće. Kraj. Prva verzija. Telohranitelj s kanisterom benzina ulazi u betonirani podrum, bunker. Predsjednikovo truplo leži na podu u lokvi krvi. Pažljivo da ne isprlja pantalone od listera, telohranitelj poliva lež gorivom, spušta praznu kantu pored. Čuju se udarci kundakom o metalna vrata bunkera. Telohranitelj hoda unazad ka vratima, izlazi u hodnik, iz džepa vadi zipo upaljač, kresne, nacilja ka predsjednikovom telu i zamahne. Upaljen zipo polako leti. Stvar gravitacije ili percepcije, slow motion. Ni ne pogledavši na vatru, telohranitelj odlazi ka izlazu iz bunkera. Otključava vrata. Utrčava Lazar s puškom u ruci, odguruje telohranitelja, gledajući ka kraju hodnika. Odakle se vidi vatra. 23. Proleće. Kraj. Druga verzija. Lazar se polako penje zatvorskim stepeništem u pratnji dvojice naoružanih čuvara. Dolazi do vrata ćelije, pogleda kroz špijunku. Čovek leži na krevetu, umotan u ćebe, okrenut ka zidu. Izvadi jednu cigaretu iz paketića, pripali je i klimne čuvarima koji otključaju vrata ćelije. Bivši predsjednik se budi, pridigne u krevetu. Molim, ustanite. Obucite se. Bivši predsjednik se polako odeva. Iz Samsonite kofera u uglu vadi čistu potkošulju, fino ispeglanu i uštirkanu košulju, crveno-plavo-belu kravatu. Kad završi oblačenje, upitno pogleda ka Lazaru. Okrenite se, ruke na leđa. Kuda? U zemlju tulipana. E baš vam hvala. Hvala vam na svemu, braćo Srbi. 24. Proleće. Kraj. Treća verzija. Ponosit u uniformi okićen ordenjem i medaljama sa partijskom zastavom u ruci, Lazar korača. Nije to mala stvar, proslava 90. predsjednikovog rođendana, a on prvi u koloni veterana Trećeg Balkanskog rata. Kolona lagano skreće ka bulevaru revolucije. Narod, okupljen na trotoarima, kliče, maše papirnatim zastavicama i karamfilima. 25. A ptice lete. Jonathanu se učini da je taj trenutak pun razumevanja i svetlosti nosio u sebi celi svoj život. Imaju pravo, on zna da leti više. Došao je trenutak da pođe kući. Još jednom obuhvati pogledom nebo, ono prekrasno srebrnasto prostranstvo gde je naučio tako mnogo. Spreman sam, reče na kraju. I Jonathan Livingston sa dva galeba sjajna poput zvezda uzdigne se i nestane u sasvim tamnom nebu.